To było dawno temu, pamiętam jakby to było dziś. Gdy słuchałem razem tamto w domu winylowych płyt The Police, Bee Gees, Pink Floyd i Stones. Miałem raptem kilka latek, lecz nie miałem wątpliwości. Nie miałem wątpliwości, że muzyka to jest to. Jest ze mną, gdy ma problemy i gdy wszystko jest tip-top. To jest lek na stres, jak seks mam to we krwi. Zresztą wiesz jak jest, bez tego nie dałoby się żyć. Czy to hip-hop, czy punk, rock, jazz, reggae, czy rock. Dobre disco, fuck hard, to da, drummer, bass, drum. Lubię wszystko, wszystko co najlepsze. W domu, w samochodzie, na iPodzie, na imprezce. Trzymamy się razem, tak jak basy i bębny. Muzyka to bezcenny dar, jak tlen niezbędny nam. Nie jestem sam, gdy w tle gra dobra nuta. Molesta i odkupę dla was teraz i tutaj. Warszawa, Paryż, Berlin czy Dakar. Bo muzyka jest językiem wszechświata. Tego nie da się zatrzymać. New York, Haga, Londyn czy Praga. Bo muzyka jest językiem wszechświata. To jest muzyka pełna ukrytych treści. Czy to noc, czy dzień, czy noc. No stop, mam hejt na dobry hip. No stop, ty żyjesz. Czy tego chcesz, czy nie? Ten tekst ma moc, jak sto na sto. Ten dźwięk ma siłę, której nic nie zabije. Rok 1996, klecę pierwsze wersje. No DJ, DFC, CNE i skręty. Głosik, Hasela, Duela, Smoke Deep i Big Noi, Jay-Z, Bootcamp League, BDB i Beastie Boys. No setki tytułów, których słucham do dziś. Wiele tysięcy albumów wywarło na mnie wpływ. Bez muzyki nie mógłbym żyć. Dziś nie byłbym sobą, gdy słyszę tłusty beat. To rodzę się na nowo. Hip-hopowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć? Trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Mamy w sercach wielką pasję, miłość do muzyki. Jeśli też to masz, kupuj dobre polskie płyty. Warszawa, Paryż, Berlin, Dakar. Bo muzyka jest językiem wszechświata.